من دال خوشی است کن. امکان تان باش. پیش اوی گشت کمان دستی کن. ویستم صلوات علیب کم. آشنان تان پی بناسنم. خود او کنی تی دارو دا. او سرشت توانی خدای جوان کار درستی کردو. دبیت شانه رودا او کنی تی رو کمان. لنو ام سرشت توانش رو باری کشی نصف هیا کل بس چوتانا. هر لیرش پالوانه کنی تی رو کمان دجین. که کامل جانداری آرامنو، الفنو، خوشیستی و هاوریتی راستقینا بیک و کویندکاتوا. بازیاتر دریجی پینا دمو و بزیتان دیالم. لگل روداوکانی کارتونی کوریکی جیر بو امیدی سودی لید بینو پندو آمشگاری لیور بگرین. فرمون لگل سنزیری کوریکی جیر. خوام مترسا، اما دنگی جواره نیا دایکا با خون زور دوا کود هنده لمیج نیا در سوا حتا بیتوا جا مترسا دایکا اگر باران بردوان بی او ناکوانی سپینی یاری خومم بگو من، بگو دلکن مرکز دبی تو بلی حشار بکمش بکی لحاس بی باور ناکم سوک حشار بکمان دور لرگه روبا هرگا؟ تیروکی و حشارگیتی ها؟ ها؟ اره گویتن لیمون باسی حشارگی بکن؟ برام نای به لوکات دانا کچی دو نوان من دروز بکن باشا ها رو ایم پتان چونه پیه نوانی تره واری بکن؟ یلا مبرون! سلی کسیر لده رو یا؟ او کاتتان باش ام کاتت باش بخیر بیو باز بخدا که سلامتی حالی رو بارکتونه آه دستم شتیگ رو بداد بایه پیوسته اگه دار بین بارانک زور بلیز مده باریو رنگ آسی آوی رو بارک امشو زور برز بیتوا باوکا دل نیابه من زوده رو بارکا بباشی درکم خمتان نبه زور سپاس کوری خوم برانه بلزنه وستا که بدریجه شوی را بردو باری هموش تکیش آسای و آرام بو بلام آرامی پیش گردنو لا همو لا واندزانی او شوا بسلامتی بسرچو بای من دالکان بای آری کردن هات نگرو باوکش لبرگرمای خود حسای و آه ای هایر ها چی روی داوا وابزانم آسی رو بارکر لرادی خودی فراندوا چی دالای؟ ماویک پیجسته اصی رو بارکه اصایی بو بلان نکو اصی آوه که برز بوا بگو من بارانکه جوینه بویتا هوی زیاد بونی او آوه بلان اما یکم زاره اصی آو بامشه و برز بیتوا اگرم کار بردوان بی زور خطر ده بی ده ترسم آو خانو که من ببا نکم ده بی ایدی هر چی بنیاد من نال نو ده چه هر چونه بی ده بی من دالکم ببینو او شوینه صول بکن اوی خدایا بارکه برز بو هیواش هیواش دو یکانی دورو بری مالی باوکی چالاکی گردوا لوکاتل دا همو خیزانکه وستابون بو دیسمو سرنسی مالاکیان ها؟ باوکا؟ او خانو کمان نکم دکات؟ نازانم خورکم گمانی تیدانیا او دگات حشارگو یاریکاین لگل خوی دبات اگر او بمشوه بردوان برز بیتوا او همو گندکه من هراشای نقومبونی لیدکلی بگو من شتگ ری روی اوی رو بارکه گرتوا بابا دریا لیره نیا چی؟ بلا مهر ایستا لیره بو دریا چالاگ رنگ دریا چی به حشارگه که من بسرد که تو وانیا حشارگه؟ جاو حشارگه ایره چویا تتنش برده که یا؟ او برده لیوار ربارکه یا؟ زور ترسنا که لیوار ربارکه نزیگ بیتوا و ابدوی دادتن بیهن موا چاورم کمنش دیم یکی گیشتم او حشار بکیا من ده ترسیم ها؟ دریا تو لیری دریا اگر لیری ولام بدوا بابا من لیرم ولام نتوانم درسم دریا براکم کوراکم لیره چاورم که و مجوله من دست مجوره و بیهن موا دریا کوراکم تولا چوی بابا من من لیرم کوراکم مترسه بابا من ده ترسیم کوری خوم مترسه تبوای پیمان بلای تلک دوزی موا و هاکی نوا سفاز بخوا ها؟ خواه یارمتی من بدم بابا بابا بابا خواه جان یارمتی من بدم سلک کراکم تو سلامتی بابا بابا من سلامتم سپاس بو خدا ادی ایو سلامتن سپاس بو خواه ایمش سلامتی رو جاندارانی گندکه من بین بو ایرا کری خوم بابا سپاس بو خواه دوانا کلون ای بابا، او دکار تو سکم هیوادارم سالا دوانه کبید ما تلتكتم إن شاء الله باب في دريا السلامة الدبن بردكا قوري بو نازولي كيف كين؟ بيتان تونا لسر وتمشايش آو كبكم سكاتان لديكم خيراكن باكم وبرام لما ترسيدان دبير إسار الزقاريان كين رو ري رو كم بروين سارة سارة بورزقار كني باكو برات سالك هي سارة اشترمان نيا ايما دا تينا باشي سارة ري ري روباركا كورينا ايواج نهولي رزقار كدنيان بردوان بن باشا بله کورا کانم او تور او دارانه دبینن او بو تهوی برزبونه وی آستی آیو رو بارکا دبی چه او تور دارانه لیر دانه بی؟ استان گرنگ نبزن چه دانه و گرنگ او اخره لهم بدن زور باشا یکم زار امن دست مناو آو کوا بونی او تور لیر دا وادکاد هرشتی چبکه وی تناو رو بارکا آو که لگل خوی دا بیهنی اما جوادکاد که آیو رو بارکا حل بچه تورکه ایچ پیوندی شبم ششه وانیه بلکو بروف دای ناوستاوا اوان لبو راو ماسی دای ناوستاوا بلان بیریان لوا نکردو تو کم ترسی بستر جانی آجالان دویزدکا باوکا دریا بیزنی خوارف گردان دکن آی لو خویستی کتگل خوی بیلی ایچ در ناکاتاوا اگر آدم زن هستی بلا پرسی نو کر برام بر بجنگا ایمش آو من بسر ندهات استا او قسانه هی سوده چینیه لسر ما فیوسته تورکا برز بکنه او لکه دارکان لاب بین خواه جیان یارمتی من بده ای هاوار یارم تیم دان ای هاوار خونه یارم تیم دان مترسه ای هاوار پیام کن ادی بچه بلوانی ناکی بخواه سیره بو قوم ملوانج نازانی بابا خوب بسم اخن کام کنم باو باو بگنم فریام کنم اخن کام حزده که نرمه تیمان بده بلان زیاده خوش حزده بین اگر واز ماله بین بخواد حسیه و حزده کم پیوشتم بخشانه ویا دعا کم تن لرزگار کردن من لا تنسم أنت يا دریا درم زور زحمت ببه ایما توانه خوامان دادین چالاک نتوان تورا کدر بینین چونکه لجره و داره چی زوری پیو جیر بوا اگر بیب تغینی زور زور باشتره براستی؟ پیویسته یه چکمان بچه تجر او من ملاوان بازه چی لیاتوم دتوانم دا بزمو بدانه تیجه کنم پسر پسری بکم جانی نتوانی انجامی بده هاولی زیادتر بده کانچه هرچن دی هاول بدم نتوانم بروم چوکه من قبارم گوره امن دست منوی اگر لخود به چالک باوکا دریا برشوید برزگر تندکم لوزات نتوانی کار بین رجعه او هرو برزه بیتوان خواهی گوره، بزگاریان که لخن کن بابا، او خریکت دگات سرم خمد نبی کورکم، خلچی گوندی هول دادن من دلنیم اوان رزگار مندکن، بپشتیوانی خواه او تورا که آخیری گیشتم، سپاس با خواه همی چالاک ما زور دو اکاونت هر و همیش زوگه هر رکم زوتو رکم بپسرنا تماشای ببکن اها القدار برشوین چالاک ده چه چه دلی؟ اگر برشوین سده چی بکت او اکنه کده ده خط اره دوی چه روب ده چالاک زوب گره و ایره دن چالاک زوبه چالاک خیره کدی او نیزیگ ده بیتوا کورا چالاک دور کوا او نیزیش دو دبتاو کورا دی چالاک شپاز نبا خواک سلامتی سپاس لب خواهی گوره هتند تورکت بسانت بالام هیچ ویده خمان ندید چون که کنه کسر لنوی جیرایه و نبی تاری از بدوزی نوا لبارو دو خچو ها دا چپ کن اره چپ کن ایش تازوه تا به همید بین چالاک تورکت را دا ششه لوانه بتوان پاچه پاچه بکن باله استارای دا کشم باشا کواتا بابروین برو تورکت نبی هم ما او کاری بکن لدر هنانی امنیش یارمتی تان دادم رای کشا دادم به هزه که زیاد برو بخنی به دوسته کارو بکن رای کشا رای کشا ام کاره با من نفری بابا ببیم یه نیو شنه اگه نه لید دادم تاوستن جنو زنجی همونه دبیل برسیدم که تسخته هست بیت ایره بخواهی من بندوزه تواتوش مشکله دبین یلا با خوام بشاری نوا یلا زو ای خواهی بهانه ما ورا همن کرم پیم بله او توری من لشن در دانه تو ها لجیر برده که دام ناو بلام نتوانم داری بینم چونگا بستونی لقا کانه او بوا همن او توری داده او تو او زانی علی سو دینیا باک مبرم اما تلسه که گوره دان باب زانم من دست نادم بورا و ماسی اوالی چی کرا باو که ما چنده میزاره حالا دکم ندانانی توری ماسی لناو او دبه توری جیر باکا دیر بینی ناو او که اگر نه همو لشن دشکنم ها ها؟ ای بد بخد، نه تو این طور اگدر که که بدست خواه در ناوه توا دبی هر پیرت کم نه زوانم دوان در سوری لسر پیری و آماسی برو ای نک بد ای بابا چی تر نه توانم برگی او بگیرم خود بگیره کرا کم خدا لگل مانو پشت من برناداد زور باشا کرم کرم لبی بزنی چون تو را کدانی تو دی دی او دارکان در زولین او همین تمشه دستی باو کت کبزن چون تو دانی تو سپاس بخوا سالت سر کوتین راز دکی آوکه کم دکاتو بابا لام کرد کنم. سپاس با خواه که وارزگاری کدین. سپاس با ایوش. باکو برای کالات به پیچوان خداو باوکاری خلکی گندکیان رزگار کرن. تحولی زوریان بودن. بلام ایتی رو که کلیر تاو بو یعن هشتا مویتی.